veu un eclipse el 1912, que la pantera va de que parlar també una xicota d'una bufoneta de tant cap ficar-s'hi, diu que estes va inflar. Té un astròleg molt jove que l'ensenya, tra-la-la, que el quarto que estudia tot remena, tra-la-la, perquè diu que vol trobar una ullera tintilla, la que el dia de l'eclipse ella va mirar. Té un astròleg molt jove que l'ensenya, tra-la-la, que el quarto que estudia tot remena, tra-la-la, perquè diu que vol trobar una ullera quítia, la que el dia de l'eclipsi ja va mirar.